Book 2 53 53 المحلات أوبراوكي نبحث عن محل أدوات رياضية إيشتمو ترغوفينو S športnimi potrebščinami. Nabhath an malhama. Iščemo mesarijo. Nabhath an sajdalija. Iščemo lekarno. Nurid an nešteri kurat qadam. Radi bi namreč kupili nogometno žogo. Nurid an nashteri martadilla salami. Radi bi namreč kupili salamo. Nurid an nashteri adwiya. Radi bi namreč kupili zdravila. Nabhath an mahal adawat riyadiya. لنشتري كرة قدم. Iščemo trgovino s športnimi potrebščinami, da bi kupili nogometno žogo. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. Iščemo mesarijo, da bi kupili salamo. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Iščemo lekarno, da bi kupili zdravila. أبحث عن محل مجوهرات. Iščem zlatarja. أبحث عن studio تصوير. Iščem trgovino s fotomaterialom. Abhath an mahal halwiyat. Iščem slaščičarno. Urid tahdidan an ashtari khatem. Hočem namreč kupiti prstan. Urid tahdidan an ashtari film. Hočem namreč kupiti film. Urid tahdidan an ashtari torta. Hočem namreč kupiti torto. Abhath an mahal mujawharat li ashtari khatem. Iščem zlatarja, da bi kupil prstan. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. إيشتم ترغوفينو س فوتو ماتيريالوم دا بي كوبيو فيلم. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتا. إيشتم سلاشيتشارنو دا بي كوبيو تورتو.